Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 grudnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rosja wykluczona z zimowych igrzysk olimpijskich. To w związku ze skandalem dopingowym w tym kraju. Warszawa przekazała już Komisji Europejskiej odpowiedź w sprawie Puszczy Białowieskiej. Piłka jest po stronie wspólnoty, mówi szef polskiej dyplomacji. Dolnośląskie Centrum Onkologii otworzyło oddział medycyny paliatywnej. Rosja surowo ukarana przez MKOL za doping. Rosyjscy zawodnicy będą mogli wystąpić na zimowych igrzyskach w Pjongczangu tylko pod neutralną flagą, a rosyjscy urzędnicy i działacze sportowi nie dostaną akredytacji na igrzyska w Korei Południowej. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Z dokumentów wynika, że Rosja systematycznie naruszała międzynarodowe prawa i mechanizmy antydopingowe. Proceder ten nasilił się w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Soczi, a w machinacjach brali udział zawodnicy, lekarze, działacze sportowi i urzędnicy państwowi. W związku z takimi zarzutami MKOL postanowił zdyskwalifikować Rosyjski Komitet Olimpijski, a także odsunął od udziału w międzynarodowych imprezach sportowych rosyjskich działaczy, w tym wicepremiera odpowiedzialnego za sport, Witalija Mutko. Dodatkowo urzędnicy i działacze z Rosji nie dostaną akredytacji na udział w igrzyskach w Pjongczangu. Jak poinformował Thomas Bach, rosyjscy sportowcy, którzy nie zostali przyłapani na dopingu, będą mogli wystąpić w Korei Południowej jako zawodnicy z Rosji, a nie jako reprezentacja Federacji Rosyjskiej. W przypadku, gdy zdobędą oni medal, na maszt zostanie wciągnięta flaga olimpijska, a nie rosyjska, i zabrzmi hymn MKOL-u, a nie Rosji. Ponadto Rosja będzie musiała zapłacić 15 milionów dolarów grzywny, które MKOL przeznaczy na walkę z dopingiem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Piłka jest po stronie Unii Europejskiej. Tak o sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej mówi szef polskiej dyplomacji. Warszawa przekazała już Komisji Europejskiej odpowiedź na postanowienie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ten nakazał natychmiastowe wstrzymanie działań w Puszczy. Dzisiaj upływa termin, który polskie władze miały na odpowiedź Brukseli. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który bierze udział w spotkaniu ministrów krajów NATO w Brukseli, mówił dziennikarzom, że następny ruch w tej sprawie należy do Unii. Nie chciał natomiast powiedzieć, jakich argumentów użył minister środowiska Jan Szyszko. Zobaczymy, jaką argumentację przedstawił i jak ta argumentacja wywrze, jakie wrażenie wywrze na Trybunale. To jest projekt, który jest w rękach Ministerstwa Środowiska. Przekazana została cała argumentacja do Unii Europejskiej i to jest w tej chwili w rękach Unii Europejskiej, żeby ocenić, co dalej. Z informacji Polskiego Radia wynika, że rząd w Warszawie podtrzymał wcześniejsze stanowisko, iż są prowadzone tylko te działania, które mają ochronić bioróżnorodność puszczy i zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Teraz od oceny Komisji Europejskiej zależy, czy Polska zapłaci kary finansowe. Sędziowie Trybunału zagrozili, że jeśli Polska nie zastosuje się do postanowienia, wtedy zostanie nałożona kara. Chodzi o co najmniej 100 tysięcy euro dziennie. Oddział medycyny paliatywnej dla pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową otwarto w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Opiekę w nim mają pacjenci, którzy zostali już wypisani ze szpitala i są leczeni w przychodni, ale ich stan zdrowia się pogarsza. O szczegółach Elżbieta Osowicz. Nowy oddział powstał z myślą o pacjentach w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej. Jego głównym zadaniem jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin. Zespół specjalistów od lekarzy po psychologa i rehabilitanta zajmuje się ustabilizowaniem chorego. Chodzi m.in. o odpowiednie ustawienie leków przeciwbólowych czy kontrolę ubocznych objawów terapii. Na nowym oddziale jest 11 miejsc. Przebudowa i wyposażenie kosztowały 2,5 miliona złotych. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu w ubiegłym roku aż ponad 200 uczniów otrzymało stypendia. Dziś Fundacja Świętego Mikołaja przyznała nagrody dla najbardziej solidarnych szkół, czyli takich, które pomagają fundować stypendia dla zdolnych, ale niezamożnych uczniów. Jak mówi Joanna Paciorek z Fundacji, warto zauważyć społeczne zaangażowanie młodzieży. Nagradzamy szkoły, które najprężniej działają, które najwięcej środków zebrały dla swoich stypendystów. Co te dzieci dzięki tym stypendiom będą mogły robić? Dzieci mogą realizować swoje pasje, mogą się uczyć, mogą chodzić na zajęcia dodatkowe, rozwijać zainteresowania, czy po prostu dojeżdżać do szkoły. Warto się uczyć. Natalia Duchniak, stypendystka. Dzięki nauce i temu, co osiągnęliśmy, mogliśmy dostać stypendium. No i przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć to wszystko. Ten pałac. Robi wrażenie? Bardzo. Zobaczyłam ten piękny żyrandol. Normalnie oczy mi się zaświeciły. Do tych stypendiów dołożyli się w ubiegłym roku także słuchacze Trójki. Dzięki Państwa hojności podczas akcji Święta Bez Granic zebraliśmy ponad 1 000 000 złotych. W tym roku wspieramy dzieci z Aleppo, a najbliższa licytacja już w piątek. To był serwis Trójki. sport, Filip Jastrzębski. No i stało się. Długo wyczekiwana decyzja zapadła. Rosja wykluczona z zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczang. Decyzję podjął dziś Międzynarodowy Komitet Olimpijski obradujący w Lozannie. Jak już mówiliśmy, rosyjscy sportowcy, którzy nie byli zamieszani w aferę dopingową, będą mogli wystartować w Korei pod flagą olimpijską. Dziś także MKOL dożywotnio wykluczył z ruchu olimpijskiego wicepremiera byłego ministra sportu w Rosji Witalija Mutkę, a rosyjska telewizja publiczna zapowiedziała już, że nie będzie transmitować igrzysk w Korei Południowej. Zdecydowane ruchy MKOL spowodowane są wielokrotnym łamaniem przepisów antydopingowych przez zborną na poprzednich zimowych igrzyskach w Soczi w 2014 roku. Po wykryciu zorganizowanego procederu, który doprowadził m.in. do manipulacji wynikami Rosjan przez moskiewskie laboratorium antydopingowe, dożywotnio zdyskwalifikowano już 25 sportowców, a Rosja straciła aż 11 medali tych igrzysk. W Niemczech trwają Mistrzostwa Świata Piłkarek Ręcznych. Polki w swoim trzecim meczu fazy grupowej grają właśnie z Norweszkami. Biało-czerwonym nie idzie do przerwy, przegrywają 11-18. Grały już inne drużyny w naszej grupie. Węgierki pokonały Argentynki 33-15, a Szwedki wygrały z Czeszkami 36-32. Trwają także decydujące mecze fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Sprawdźmy, co dzieje się w najciekawszych spotkaniach. Bayern prowadzi z Paris Saint-Germain 1-0. Gola dla Bawarczyków strzelił, któż by inny, Robert Lewandowski. Chelsea remisuje bezbramkowo z Atletico Madryt. Bez goli również w spotkaniu Manchester United z CSKA Moskwa, a Olympiakos Pireus przegrywa z Juventusem 0-1. Wyniki tych spotkań w następnym serwisie sportowym za 2 godziny. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wysoko w górach śnieg i śnieg z deszczem. Na wybrzeżu silny, porywisty wiatr, jego siła przekroczy 50 km na godzinę. Wysoko w górach zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od 0 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki? Spoko, a kiedy to? No jak to? Zapomniałeś. Pamiętam, Barbara. Dzisiaj na nocne przeceny wybieram się z kolegami. Dzisiaj w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Sylwester w Filharmonii Narodowej. Wyjątkowy koncert w stylu wiedeńskim w wykonaniu orkiestry pod batutą maestro Jacka Kasprzyka i powrót do tradycji wytwornych balów sylwestrowych przy muzyce na żywo. Tanga, polki, walce oraz twisty i rock'n'rolle. Bogate, wykwintne menu. Powitajmy nowy rok w niezapomnianej atmosferze. Szczegóły na www.filharmonia.pl. Na wieczór sylwestrowy zaprasza PGE Polska Grupa Energetyczna, mecenas Roku Filharmonii Narodowej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Za chwilę usłyszą Państwo muzykę, którą przygotowuję na bardzo specjalne okazje. No i dzisiaj jest taka okazja bardzo specjalna. 5 grudnia i 5 grudnia 1867 roku urodził się Józef Piłsudski. A ta muzyka na specjalne okazje to są Polskie Drogi. Bardzo piękna polska, arcypolska muzyka, grana tutaj w Trójce przez Andrzeja Kurlewicza i jego trio Polskie Drogi. Thank you. Polskie drogi, Andrzej Kurylewicz. 150. okrągła rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. Dzisiaj będziemy o nim rozmawiali. W znakomitym towarzystwie, bardzo licznym, to, że aż tak licznym to rzadko się nam zdarza, tym bardziej się cieszę. Pan profesor Grzegorz Nowik, witam serdecznie. Dobry wieczór. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Polska Akademia Nauk, autor książki właśnie się ukazała. Przed chwileczką panowie wracają z promocji tej książki, Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, pierwsza część. Tak. Pan profesor Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloński. Dobry witam. Wieczór, panie profesorze. Pan doktor pułkownik Marek Tarczyński, witam serdecznie. Dobry wieczór. I pan Piotr Gajdziński, dobry wieczór. Dobry wieczór. Który jest dziennikarzem, pisarzem historycznym i też pracował w biznesie. To jest bardzo ciekawe, bo napisał taką książkę bardzo interesującą z punktu widzenia tego, co się dzisiaj mówi o przywództwie, o leadership, sztuka przywództwa Piłsudski. No i w tym gronie będziemy o nim rozmawiali. Ja mam taki pomysł na tę rozmowę, że ponieważ były polskie drogi, była ta metafora, no czasami bywa wytarta, ale też zależy, jak się o tych drogach i o tej drodze mówi. Więc ja znalazłem taki piękny fragment, niestety to jest krótki fragment, no ale jednak, fragment wystąpienia Józefa Piłsudskiego, 28 czerwca 1927 roku w Krakowie. Chodziło o sprowadzenie do Polski prochów słowackiego, ukochanego poety, marszałka. I te słowa są następujące. Bramy przepastne śmierci dla niektórych ludzi nie istnieją. Świadczą o prawdzie wielkości takiej, że prawa wielkości są inne niż prawa małości. Gdy warstwy ziemi otwartej przeliczę i widzę przeszłości gościńce, po których kroczy ludzkość i po których teraz stąpa historia, to widzę umoszczone twarde drogi, które ludzie pokoleniami idąc w życie i pokoleniami umierając mościli życiem swoim, tak jak i śmiercią. Pokolenia, które zostawiały ślady szkieletami i pracą codzienną, codziennym odpoczywaniem, mościły gościńce trwałe i wieczne. Lecz wszędzie, gdzie gościńce mają skręty, wszędzie, gdzie załomy drogi, gdzie ludzi wahania i gdzie ludzi małych trwoga, stoją na załomach jak drogowskazy. Olbrzymie głazy, świadczące o wielkiej prawdzie bytowania. Stoją olbrzymie głazy, samotne, lecz z nazwiskami, gdy ludzie giną bezimiennie. To tak mówił Piłsudski o Słowackim. Ale właściwie to tak jakby mówił o sobie, prawda? Jak to czytam, to jest o nim przecież, no, panie tak profesorze. Tak jest ogólne przekonanie, że właściwie w ten sposób fortyfikował jakby własne miejsce w historii, a zrobił to na Wawelu, bo najwyraźniej chciał być pochowany w tym miejscu, mimo że to była oczywiście sprawa trudna i wówczas jest jeszcze nie przesądzona. Natomiast jest to też czas, w którym Piłsudski chyba już przetrawił we własnym umyśle to, co zostawi dla Rzeczpospolitej. Jakie było jego miejsce w historii, jaka jego zasługa i posłużył się tutaj znakomitym cytatem ze Słowackiego, który mu często towarzyszył. Zresztą towarzyszył mu także na ostatniej drodze, kiedy każe sobie wyryć znany cytat na nagrobku. To była moim zdaniem też forma takiej edukacji ogólnospołecznej, bo to było jedno wielkie teatrum. Już w 1909 do Krakowa zamierzano sprowadzić prochy Słowackiego. Wtedy to się nie udało, ale w 1927 ten Słowacki podróżował po Wiśle. Razem z jego prochami byli najwybitniejsi poeci. Pisze o tym m.in. Jan Lechoń. Te wszystkie elementy towarzyszące temu wspaniałemu wydarzeniu, łącznie z przemarszem z dworca kolejowego na Wawel, to była rzecz, która została w pamięci. No właśnie, mówimy o wielkości. Piłsudski o tym powiedział, prawda? Wielkość. Kilkakrotnie podkreślił w tym tekście to słowo i zresztą on jej szukał. Ja myślę, że to słowo było dla niego bardzo ważne. Może jeszcze powiemy. Ale chciałbym panów zapytać teraz, żeby państwo, panowie powiedzieli dla was, w waszej opinii, doświadczeniu, co takiego jest, gdyby krótko to móc scharakteryzować, oczywiście możemy mówić o tym godzinami. Na czym polegała jego wielkość, wielkość Piłsudskiego, panie profesorze Grzegorz Nowik? Tutaj tych form czy przejawów wielkości było mnóstwo. To jest i charakter, i intelekt, i charyzma. To są wszystko rzeczy, które Józef Piłsudski określał słowem imponderabilia, czyli takie czynniki, które są niematerialne, niemierzalne, nie można ich w żaden sposób oszacować w sposób racjonalny, a które w ostatecznym rachunku decydują o powodzeniu bądź niepowodzeniu jakiegoś dzieła. I ludzie obdarzeni albo nieobdarzeni tymi właśnie przymiotami osiągają sukces lub ponoszą klęskę. Józef Piłsudski przywiązywał ogromną wagę od dzieciństwa, tak był wychowany, do posiadania tego zespołu cech charakterystycznych, które budowały tę wewnętrzną siłę. I tu można wiele takich wymieniać elementów. Jeden ważny, tak, no, z serca proszę powiedzieć. No, siła woli, horyzont spojrzenia, to takich elementów jest wiele. Józef Piłsudski był człowiekiem, możemy powiedzieć, umiaru, a jednocześnie dystansu długiego. To znaczy potrafił wytyczać dalekosiężne cele, ale jednocześnie realizować je etapami. Gotów był do kompromisów w imię zrobienia kolejnego kroku. I to jest dziesiątki elementów takich, które byśmy tu pomieścili, łącznie z systemem wartości, łącznie ze stosunkiem do innych ludzi, z umiejętnością przekonywania, z umiejętnością niepoddawania się klęskom i niepowodzeniom. To wyliczanie tych elementów jest proszę to chyba... Proszę coś zostawić jeszcze tak, panu. Raczej zadanie dla, psychologa, czy kogoś, kto zajmuje się badaniem wnętrza człowieka. Panie pułkowniku, pan doktor Marek Tomczyński. Ja myślę, że to jest właśnie pozamierzalne, to jest dar przywództwa. Dar przywództwa we wszystkich wymiarach. A to zarówno przywództwa wojskowego, to znaczy dowodzenia, planowania strategicznego i dar przywództwa politycznego, a więc przedstawiania ideologii, angażowania ogromnego ludzi w tą ideę, którą wyznawał. A osiągał to przede wszystkim tym, że potrafił przekonywać ludzi, potrafił przemawiać do ludzi, a przemawiał zawsze w sposób bezpośredni i zawsze w sposób prawdziwy. Ludzie odczuwali, że w to, co mówi, to w to wierzy i jest bezwzględnie przekonany. I to mu zapewniało posłuch i wiarę w to, że prowadzi ich we właściwym kierunku. Bardzo proszę, Piotr Gajdziński. Pan napisał o tym książkę. To się ma do dzisiejszych różnych koncepcji leadership. To jest interesujące, jak to się do tego odnosi. Właśnie panowie profesorowie już powiedzieli. Ja bym podkreślił jego zaangażowanie. Jego zaangażowanie we wszystko, co robił. Jego szczerość. I pragmatyzm. To chyba tak z punktu widzenia przynajmniej leadership to są te cechy, które... No i umiejętność też patrzenia w takiej długiej perspektywie czasowej. Miałem taki pomysł na tę rozmowę. Mam go nadal. Może spróbujemy. Żeby nie opowiadać o nim chronologicznie, no bo to nie ma sensu. To byśmy musieli siedzieć bardzo długo. Zresztą to są pewnie znane fakty. Ale pomyślałem o Albercie Camusie, który napisał kiedyś taki krótki tekst, wyliczając swoich 10 najważniejszych słów. Te słowa dla Camusa są takie. Świat, cierpienie, ziemia, matka, ludzie, pustynia, honor, bieda, lato, morze. Zastanawiałem się, nie robiłem żadnej analizy frekwencyjnej słów marszałka, ale wybrałem to zupełnie tak jak czułem. Wielkość, to słowo na pewno się pojawia, bo to nie jest tylko jego wielkość, ale on jej szukał, prawda? Szukał w ludziach, szukał w narodzie. Myślę, że to słowo, ważne słowo to by było słowo walka. Ważne słowo to jest władza, albo jakieś inne spokrewnione, może wódz. Przywództwo, niechże tak będzie. Pewnie jest tam zaszczyt albo honor, jedno z tych dwóch słów. O, honor, tak, honor. To Bóg wojny, tak, no. To jest... I jeszcze na tej mojej liście jest konspiracja, bo chyba ona go ukształtowała. Wilno. Coś, żeby było od serca, jeszcze z innego poziomu. Obowiązek, państwo, ale też każdy człowiek ma cień. Może o tym cieniu też powiemy. Dlatego wybrałem przemoc. Jest taki słynny tekst, kiedy on właściwie... Może bardziej siła niż przemoc. Ale niekoniecznie, panie profesorze. To może zacznijmy od tego cienia. Dobrze, potem powiemy też o światłach. Jest taki słynny tekst, który on napisał wtedy, kiedy właściwie dedykowany Felkowi lub temu, co mój nekrolog pisać będzie. Pisać czyli, będzie, prawda? Tak. To znaczy tak jakby przed śmiercią. Do Feliksa Perla przed akcją pod Bezdanami. Tak, chodziło o napad na pociąg, zdobycie pieniędzy. I on tutaj tak pisze. Moją ideą, której nie rozwinąłem jeszcze nigdzie, jest konieczność w naszych warunkach wytworzenia w każdej partii, a tym bardziej naszej, funkcji siły fizycznej, funkcji, że użyję tak nieznośnego dla uszu humanitarystów określenia, histeryczne panny, nie znoszące drapania po szkle, ale znoszące pranie ich popysku, funkcji przemocy brutalnej. No i, tutaj, i on o tym dość często pisze i mówi, zresztą jest forma jego wypowiedzi, zwłaszcza potem, jak się spotykał z parlamentarzystami, chociażby miał o nich bardzo złe zdanie, no jest z czymś takim się kojarzy. Ale, no, ale to jest mój wstęp. Może, no, może przejdźmy do przywództwa, bo to chyba jest kluczowe. I spróbujmy zdefiniować Piłsudskiego jako przywódcę. Pewnie z kolejności wypowiedzi wynika, że ja powinienem podjąć wątek. Ale proszę wątek. Bardzo, panie profesorze. Wydaje mi się, że do tego, co powiedzieli znakomici przedmówcy, trzeba dodać jego niesłychane zanurzenie w tradycji romantycznej. I fakt, który w jakimś wcale niemałym stopniu rzutował na jego zdolności przywódcze. Mianowicie poprzez to zanurzenie w tradycji romantycznej, poprzez przejęcie hasła niepodległości zapomnianego tak naprawdę, poprzez stworzenie materialnych podstaw do wystąpienia z postulatem Polski niepodległej w formie organizacji paramilitarnych, które też umiejętnie wpisuje w sytuację międzynarodową i w moment wystąpienia, bo to nie było przedwczesne, prawda, wejście do działań, tak jak w niektórych powstaniach z XIX wieku, że to wszystko porwało społeczeństwo w tym sensie, że on stał się wyrazicielem utajonych pragnień i marzeń o państwie niepodległym, o podmiotowości narodu. To oczywiście najpierw wystąpiło w Galicji, bo tam te przygotowania mogły nastąpić i społeczeństwo też było edukowane w języku polskim. Były uczelnie i tak dalej, nie będziemy tego rozwijać, ale w każdym razie on chciał tej wielkości, tą wielkością był jego plecak i plecak organizacji paramilitarnych i wystąpienie w 14 roku, które wyprzedzało wszystkie inne polskie działania na rzecz niepodległości w czasie Wielkiej Wojny i do którego to rydwanu natychmiast przyłączyły się wszystkie inne środowiska, chcąc, nie chcąc. Ale panie profesorze, to można tak zrozumieć, bo przypomina się takie powiedzenie Wajdy, że reżyser, dobry reżyser, to jest ktoś taki, kto czuje, wącha czas. To znaczy Piłsudski też miał ten dar, jak rozumiem. Bo wydawało się, że to jego wystąpienie było jednak przedwczesne. Ale jednak nie, tak? Nie. Znaczy, czy mówimy o sferze racjonalnej, czy i takiej rzeczywistej, praktycznej, pragmatycznej, czy mówimy o sferze duchowej? Ja bym nawiązał do tego, co wspominał profesor Cisek. Otóż rozkochany w poezji Słowackiego, ale nie tylko, w całej poezji romantycznej, Józef Piłsudski w pewnym momencie kroczy po śladach Filomatów, zakładając spójnie, kroczy po śladach Angellego, będąc zesłany na Syberię, kroczy po śladach spisku koronacyjnego Skordiana i on się wręcz wciela w następstwa albo w mity, w postaci bohaterów romantycznych wykreowanych przez poetów i to jest coś, co niezwykle przemawia do tego pokolenia i pamiętajmy, to jest pokolenie młodej Polski, które czuje tę atmosferę. Wreszcie Piłsudski mówi językiem, używa świadomie języka zapożyczonego z tej sfery wielkiej poezji polskiej, romantycznej. Ale to jest, powiedzmy, taka sfera, powiedzmy, kreacji, świadomej jego kreacji, bardzo wczesnej. Tak jak mówiliśmy o tym pogrzebie z Słowackiego, to jest wielka historyczna parabola, bo mówiąc o Słowackim, on mówi poniekąd o sobie. On się przegląda w lustrze swojego przemówienia. Ale z drugiej strony jest najoczywistsza realność. To znaczy on używa tych zabiegów dla zbudowania obozu politycznego. On używa tych środków do stworzenia siły, która będzie zdolna podjąć walkę o niepodległość. On używa tych środków do dokonania konsolidacji społecznej, do przebudowy społeczeństwa, no, do stworzenia wszelkich warunków, które pozwolą mu stanąć na czele ruchu, który będzie tym motorem walki o niepodległość. No właśnie, podkreślacie, panowie, ten jego romantyzm, ale on jest przy tym, o czym pan zaczął mówić, bardzo racjonalny. Dokładnie tak, to jest połączenie tych. To jest pewna metoda, ale on się zachowuje bardzo racjonalnie. No, 18 rok, przejęcie władzy w Warszawie, no, kiedy była jednak taka próba wrzenia i walki z tym garnizonem niemieckim, na co Piłsudski się nie zgadzał i sprzeciwiał się temu, co było racjonalnym zachowaniem, bo dzięki temu tych ofiar w Warszawie właściwie nie było. No to piękne, że chociaż raz Polacy zdobyli potem w 89 władzę bez konieczności hekatomby krwi. Tak jest. No właśnie, ale wiecy liderzy to mają, prawda? No, musi być jakaś idea, sfera wartości imponderabiliów, o której pan profesor powiedział. I języka, którym się posługuje Piłsudski po mistrzostku. Warto poczytać jego teksty. One są fenomenalnie napisane. To są arcydzieła prozy, moim zdaniem. Panie pułkowniku, co pan jeszcze chciał? Ja myślę, że rzeczywiście wielka idea romantyczna i poezja romantyczna wywierała ogromny wpływ na jego postawę, na sposób pojmowania świata, ale przede wszystkim był wyznawcą idea czynu. Dominowała. Uważał, że same rozmowy, same przeżywanie to jest mało, trzeba działać. I ten czynnik mobilizacyjny, to pokazywanie, że istnieje możliwość przełożenia myśli w czyn, demonstrowanie tego w sposób zupełnie namacalny i to na stosunkowo dużej grupie legionistów, którzy nieśli tą ideę w naród, to były te czynniki podstawowe, które go wysuwały na czoło jako przywódcę, jako wodza, jako człowieka obdarzonego przez naród pełnym, czy prawie pełnym zaufaniem. Ja w tym bym upatrywał łączenie pewnych idei, ale z ideą czynu, aktywnego działania. Tutaj była też mowa u pana redaktora o tym nosie. Bo panowie, nie da się racjonalnie wytłumaczyć kilku rzeczy. Mianowicie, kiedy w lutym 1914 roku Piłsudski mówi na odczycie w Towarzystwie Geograficznym w Paryżu, że wojna wybuchnie i zadaniem Polaków jest przygotowanie się do niej. Tu nie ma mowy o romantyzmie, tu jest pragmatyka. I potwierdza swoje przemyślenia. Oczywiście politycy mają najczęściej przemyślenia w kategoriach przyszłej, że tak powiem, rekonstrukcji rządu, albo którą nogą i tak, którą część ciała. Kolejnych wyborów, albo jakiegoś kolejnego zjazdu politycznego. Natomiast tu była strategia w skali geopolitycznej. Kto w 1914 mógł powiedzieć, że zwycięstwo pójdzie z zachodu na wschód, że Francja pokona Niemcy, ale Niemcy pokonają Rosję i będą silne na wschodzie Europy? Kto potwierdzi racjonalnie podstawy do przekonania, że Stany Zjednoczone wejdą do wojny i przeważą szale. Ale to nie jedyna rzecz. No, żeby nie zabierać za dużo czasu, to taki może bardziej zapomniany, a równie atrakcyjny intelektualnie moment w jego życiorysie, kiedy Hitler dochodzi do władzy i Piłsudski wysyła kilku emisariuszy do Paryża, proponując wojnę prewencyjną przeciwko Hitlerowi. No tak. Często zarzuca się Polsce i jemu osobiście, że podpisaliśmy tą deklarację o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 z Niemcami. Ale to stało się tylko dlatego, że Francja nie chciała zdeklarować się, że wystąpi zbrojnie i weźmie w kleszcze tą w powijakach jeszcze III Rzeszę, która nie miała naprawdę rozwiniętych sił zbrojnych. Kto mógłby wylegitymować się podobnym pomysłem jak laboratorium Piłsudskiego? On w 1934 roku, czując, że zbliżają się już jego ostatnie miesiące, powołuje zespół analityków, którzy piszą opracowanie, kto pierwszy będzie dla Polski niebezpieczny. Chce tą Polskę przygotować. To jest absolutna esencja pragmatyzmu. Tutaj nie ma romantyzmu. On oczywiście był romantykiem w tym sensie, że ten romantyzm, on był w nim zanurzony i ten romantyzm go poruszał do działania. Ale on był używał go, korzystał z niego, ale był przekonany, że do takiej naprawdę skutecznej pracy politycznej konieczny jest pragmatyzm. I choćby te trzy przykłady, a mógłbym podać więcej, gdybyśmy mieli więcej czasu. Tak, bym powiedział, że był zanurzony w romantyzmie tak do głowy. A głowa pozostawała. Tak. Ale proszę, no dobrze, a teraz cechą lidera, przywódcy jest to, że ma współpracowników. I teraz, jaki jest poziom tych współpracowników? Kim się otacza? Spróbujmy powiedzieć. Czy on miał wybitnych współpracowników, czy potrafił mieć wybitnych? O sztuce dowodzenia i kierowania Józefa Piłsudskiego. Otóż on był bardzo wnikliwym czytelnikiem listów Napoleona. Listy Napoleona wydane były w ten sposób, że zawierały rozmaite dyspozycje dla urzędników, wyższych urzędników, prawda, z czasów konsulatu, potem cesarstwa, dla wyższych wojskowych, dotyczących spraw politycznych, gospodarczych, administracyjnych, prawnych, najrozmaitszych. I wydane są w ten sposób, że po liście jest zwykle komentarz po francusku w oryginale, jak ta dyspozycja Napoleona została zrealizowana. On na listach uczył się sztuki kierowania zespołami ludzkimi i kierowania państwem, dowodzenia, kierowania wielkimi operacjami. I to jest kilka metod Józefa Piłsudskiego. Z jednej strony my mamy całą gamę jego listów w sprawach wojskowych, wymienianych z dowódcami frontu, którym udziela instrukcji, rozmaitych. Listów pisanych z kolei z frontu do premiera, do ministra spraw wojskowych, do szefa sztabu generalnego. A więc on postępuje dokładnie tak jak Napoleon. No na najlepszym wzorcu się opierał, organizacyjnym. Ale z drugiej strony to jest delegacja uprawnień. No proszę państwa, znalezienie takich ludzi jak Józef Rybak do organizacji wywiadu, a Rybak znajduje pułkownika Bołdyskuła, szefa radiowywiadu państw centralnych na Rosję w czasie I wojny światowej. Znalezienia takiego, przepraszam bardzo, doktora matematyki Kazimierza Bartla, który zajmuje się kolejnictwem polowym i potrafi rozwiązać kwadraturę koła, gdzie dostarczyć amunicję do odpowiednich typów karabinów na froncie. I to doskonale działa w czasie wojny. No możemy takie przykłady mnożyć. A Eugeniusz Kwiatkowski na przykład. Kwiatkowski, prawda? Wreszcie generał Sikorski. Dlaczego on zostaje dowódcą grupy poleskiej? Dlatego, że on jest inżynierem budownictwa wodnego. No a czego jest najwięcej na Polesiu? Wody. Więc on doskonale rozumie teren i charakterystykę geograficzną, ich hydrograficzną tegoż terenu. Takich przykładów możemy mnożyć. Absolutnie racjonalnych decyzji i personalnych decyzji i powierzania, zlecania kompetencji odpowiednim ludziom. No tak, ale tu mamy świat wojny. To, o czym pan profesor teraz jest, mówi? To świat jest, wojny to i nie wojska. Tylko. Nie, nie. Ale czy to jest świat pokoju i demokracji? Czy on to w ogóle rozumiał? Czy był w stanie w takim świecie funkcjonować? Skąd jest Kwiatkowski i skąd jest Mościcki, proszę panów? Nie, Mościcki jest oczywiście z Polskiej Partii Socjalistycznej, ale Mościcki z Kwiatkowskim uruchamiają zakłady azotowe opuszczone przez Niemców, z której odeszła cała kadra po przejęciu przez Polskę Górnego Śląska w czerwcu 22 roku. I cóż robi Kwiatkowski z Mościckim? Odtwarzają dokumentację techniczną i są zaprzeczeniem Polnische Wirtschaft, tylko uruchamiają natychmiast produkcję. Pokazują Górnoślązakom, że Polacy to jest siła techniczna, fachowa, tym Górnoślązakom, wychowanym w kulcie organizacji, pracy, doskonałości. I oni to robią. Dlatego później robią takie kariery. To są ludzie sprawdzeni w takich gospodarczych sprawach, a później sprawdzani również w politycznej działalności. No nie ma żadnej dyskusji i wątpliwości, to jest jasne, ale to jest delegowanie uprawnień. Czy to jest taki styl zarządzania autorytarny, prawda? No tak, ale panie redaktorze... Ale skuteczny w tamtym czasie, w tamtych warunkach Rzeczypospolitej. Proszę sobie wyobrazić ten patchwork zszyty z gałganków najrozmaitszych. Co jest tym czynnikiem integrującym? Jest więcej czynników różnych, różniących, przeciwstawiających sobie dzielnice ludzi, doświadczenia, mentalności, systemy prawne. Wszystko jest różne. Trzeba szukać tego, co łączy. No, w nadziei Piłsudskiego demokracja miała być także tym czynnikiem jednoczącym. Myśmy dzisiaj na promocji czytali jego dyspozycje z 27 listopada dotyczące zwołania Sejmu Ustawodawczego. Józef Piłsudski jest ojcem polskiego parlamentaryzmu w XX wieku. Tylko to, że się potem na nim tak zawiódł na sposobie funkcjonowania tego parlamentu, to wcale nie znaczy, że nie miał tego tej cierpliwości. Nie miał tej cierpliwości, ale czasy były takie, że... No bo to też trzeba się odwołać do konkretnego kontekstu. No jaka jest Europa? Ona nie jest nadmiernie demokratyczna w tym czasie. To prawda, nie jest. Jemu brakuje cierpliwości, bo widzi, no jak wszystkim wybitnym ludziom, czy większości wybitnych ludzi, on nie miał rzeczywiście tej cierpliwości. Niespecjalnie uważał, że Polska ma czas na takie dyskusje, układanie się i tak dalej. Ja powiedziałbym więcej, że Polska nie ma czasu na podłość, na małość, na głupotę, które się przejawiały na każdym kroku funkcjonowania. Ja mogę zacytować charakterystyki, jakie Piłsudski uzyskiwał od członków parlamentu. No osób skądinąd, no powiedzielibyśmy szacownych. Świetne, ale no przecież mówienie, że to jest inspiracja masońska, żydowska, kapitału obcego, no jakiż umysł racjonalny jest Witos między innymi. No, ale to nie tylko Witos, tak. To jest ksiądz Lutosławski. Mm-hmm. Tu możemy przytaczać dziesiątki nazwisk. No dobrze, ale skoro o tym mówimy, to proszę powiedzieć, może to jest stereotyp, może nie. No, było wtedy jeszcze w Polsce kilku wybitnych polityków, wielkich osobowości polityki. No, Dmowski, Daszyński, Witos, chociażby te trzy nazwiska. Korfanty. Powiedziałbym, prawda? Więcej. Marszałek Sejmu Ustawodawczego. Trąbczyński. No właśnie. I jak on sobie, on chyba, czy on potrafił sobie z nimi poukładać relacje? Raczej panuje opinia, że był z nimi skonfliktowany i że w jego języku słowo kompromis, no to raczej nie istniało. Właśnie odwrotnie. Tą cezurą czasową jest zamach na prezydenta Narutowicza. Przed 22 rokiem. Józef Piłsudski jest człowiekiem środka, człowiekiem umiaru, człowiekiem kompromisu, człowiekiem układania się. Ma doskonałe stosunki i doskonale układa się z tymi politykami. No to dlaczego nastąpił przewrót Majow? No, 4 zamachy, proszę pana, w ciągu 4 lat to na osobę Józefa Piłsudskiego to jest chyba duża dawka stresu i myślenia dobrze o społeczeństwie, o Rzeczypospolitej, mm-hmm. Ale jest pewna prawidłowość. Może panie, panu pułkownikowi ja myślę, że rzeczywiście twórcą polskiego parlamentaryzmu, tego po roku 1918, jest niewątpliwie Józef Piłsudski. Sejm jest jego marzeniem. Jeszcze w końcu wieku XIX on mówi o Sejmie w swoich przemówieniach bardzo socjalistycznych. On nie mówi, że będą rady, że władza w ręce rad, mas i tak dalej. On mówi, że będzie Sejm, który sprawiedliwie podzieli i dorobek wszystkich Polaków w formie budżetu uchwali i wszyscy w tym Sejmie będą mieli prawo zabierać głos, dzielić dobro narodowe. Widział to w idealnym ujęciu Sejmu obiektywnego. A Sejm stał się Sejmem politycznym. Mówi o tym wyraźnie i zgorzkniały o gettach politycznych w tym układzie sejmowym, czyli o partyjniactwie, o układzie, które nie myśli o dobru ogólnym, a myśli o celach partyjnych, o walce o władzę, o wpływy i tak dalej, i tak dalej. I stąd parlamentaryzm, którego był gorącym rzecznikiem właśnie do mniej więcej 22 roku, przybrał inny charakter niż sobie wyobrażał. Czy cezurą był zamach na prezydenta? Na prezydenta Gabriela jest przełomem jakby tak? W jego postawie. On to kilkakrotnie wspomina o tym. I wtedy do tego Sejmu ma wielkie pretensje. Również o to, że ten Sejm tylko by gadał i gadał, dyskutował, ustalał coś bez konkretnych rozwiązań. A jeżeli tworzył już ustawy, to takie, w których nie wiedział, co musi, co może, za co odpowiada, za co nie odpowiada, a był człowiekiem ogromnego poczucia odpowiedzialności za to, co mówił i za to, co robił. Tak, ale... Można zarzucić Piłsudskiemu, że miał lepsze zdanie o Polakach, niż ci Polacy, to społeczeństwo na to zasłużyło. No. A nie miał z kolei cierpliwości i czasu na to, żeby wychowywać to społeczeństwo. No dobrze, przepraszam. Pytał pan redaktor najpierw o przewrót majowy. Tak. No więc jeżeli nie zrozumie się głównych założeń myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, a więc niepodległe, silne państwo polskie. Drugie, socjalizm czy ustrój sprawiedliwości społecznej. Trzecie, demokracja. Czwarte, przynależność do kultury zachodnioeuropejskiej, a nie do rosyjskiego systemu samodzierżawia, systemu politycznego, który nam zupełnie nie odpowiada. I wreszcie piąte, konsolidacja narodu w imię realizacji najważniejszych interesów państwowych. I jeżeli dochodzi do konfliktu tych dwóch akurat idei, silne państwo i demokracja, Józef Piłsudski wybrał silne państwo. To, co się stało w 18, na przełomie 18 i 19 roku, a więc wybory do Sejmu Ustawodawczego, 18 dni po powrocie Józefa Piłsudskiego, są dwa dekrety o ordynacji i o wyborach do Sejmu Ustawodawczego. 2,5 miesiąca po powrocie z Magdeburga są wybory do Sejmu. 4 miesiące zwołany pierwszy Sejm Ustawodawczy, któremu dyktator, faktycznie, de facto dyktator, nie podlegający nikomu, składa całą swoją władzę. A ten Sejm był zwołany z jednej strony przeciwko Rado Delegatów Robotniczych skrajnej lewicy, a z drugiej strony przeciwko koncepcji prawicy narodowej utworzenia Naczelnej Rady Narodu Polskiego. Mhm. I on, orędownik zwołania tego Sejmu, nagle i przez ten Sejm jest ubezwłasnowolniony. Przecież przywódca Związku Ludowo-Narodowego, Stanisław Głąbiński, napisał, że konstytucja mała była największym nieszczęściem pierwszych miesięcy Rzeczypospolitej i zaważyła fatalnie na dalszych losach konstytucjonalizmu w II Rzeczypospolitej, ponieważ wyłączyła osobę o tak silnej woli, tak silnych zasługach i takim potencjale jak naczelnik państwa z możliwości wpływania na decyzje państwa. Przecież de facto mała konstytucja ubezwłasnowalniała naczelnika państwa. Czyniła z głowy państwa marionetkę w rękach Sejmu. To, że się tak faktycznie nie stało, to tylko zawdzięczamy sile osobowości i konieczności liczenia się tego Sejmu z Józefem Piłsudskim. Ale przecież po małej konstytucji przyszła konstytucja marcowa, która w ten sposób jeszcze osłabiła rangę prezydenta, że wybierany on był już nie przez naród, chociaż była taka koncepcja w ankiecie konstytucyjnej, czyli w zespole, który opracowywał projekty konstytucji, ale ograniczyła jego wybór do Zgromadzenia Narodowego. Prezydent był tylko i wyłącznie taką zewnętrzną etykietą państwa polskiego. Piłsudski nie przyjął propozycji kandydowania na ten urząd, bo mówił, że on ma lekki chód i ciężką rękę, natomiast konstytucja marcowa daje prezydentowi ciężki chód i lekką rękę, skazuje go. Czyli po prostu na takiego starszego pana, który przecina wstęgi, przemawia, otwiera i w zasadzie niewiele ma do powiedzenia, przyjmuje ambasadora. Jeżeli można, panie redaktorze. Marczyński, proszę. Marszałek miał swój pogląd na trójpodział władzy. Mianowicie mówił, że władza składa się z trzech oczywiście działów, które wzajemnie siebie kontrolują i wspierają. Sejm i Senat, prezydent jako element drugi i rząd jako element trzeci. przy założeniu, że rząd rządzi, Sejm sądzi, a prezydent koordynuje między nimi funkcjonowanie. To była wizja trójpodziału, jaką miał marszałek, trójpodziału władzy. Tymczasem co było, o czym wyraźnie mówił? Nie może być rządu i nie może być Sejmu, który rządzi przy pomocy 440 posłów i 111 senatorów, bo to było rządzenie krajem przez Sejm. My znamy takie Sejmy w dziejach Rzeczpospolitej, które właśnie w ten sposób wpływały na bieg zdarzeń, czyli nie zajmowały się przede wszystkim stanowieniem prawa, a zajmowały się rządzeniem. Przykładem tego jest Sejm czasów powstania listopadowego 1830-31 roku. A to, co profesor Nowik w swojej książce pisze, to się łączy w taki mianowicie sposób, że przecież na początku wieku XX, dokładnie chyba ostatni tom, szósty diariusza Sejmu 1830-31, ukazał się w 1910 roku i był rewelacją na rynku historycznym. Tam były opisane dokładnie przykłady, w jaki sposób Sejm ówczesny paraliżował władzę wodza naczelnego, rządu narodowego, w jaki sposób prowadził do destrukcji systemu kierowania państwem i wojną. No, z punktu widzenia takiego sposobu zarządzania, że użyję tego słowa, to właśnie każdy Sejm jest niedobry, prawda? To były, jak tu słusznie zauważył pan redaktor, to były bardzo trudne czasy. Pamiętajmy o tym, że państwo dopiero się odradzało. Wrzucenie wszystko wir takiej wolnej debaty sejmowej, w której nie wszyscy posłowie, i to jest chyba powszechne i w każdym okresie historycznym występujące, nie wszyscy posłowie zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Tu z jednej strony Rapallo, 22 rok, czyli odnowienie sojuszu rosyjsko-niemieckiego. Czy to zajmuje strasznie posłów? Chyba nie. Niespecjalnie. Niespecjalnie. Oni w ogóle oni nie czują, że ta niepodległość, która się pojawiła, może być zagrożona. I, przepraszam, ale ja i dzisiaj widzę takie elementy. Mamy takie przekonanie, że właściwie to jest nienaruszalna rzecz, podczas gdy jesteśmy w takiej części Europy i pomiędzy takimi silnymi organizmami, że nie da się tego, a powinniśmy zadekretować. Powinniśmy być zawsze przygotowani do samodzielnego działania i tego Piłsudski chciał nauczyć. O, dobry jest cytat. Lepecki kiedyś mu czytał wspomnienia Joffra, dowódcy w armii francuskiej na początku wojny w 1914. I Lepecki gdzieś tam przeczytał, że francuska Rada Ministrów obradowała w permanencji. Piłsudski się żachnął, mówi: ha, ha, ha, to niezawodnie banda idiotów niezdolnych do podjęcia żadnej decyzji. Mhm. Ja oczywiście trywializuję, no, ale jest czas, w którym trzeba siły woli osoby odpowiedzialnej. Możemy nie kochać takich systemów, ale są sytuacje, takie okresy historyczne, w których musimy tego rodzaju rozwiązanie popierać. No ale jednak muszę to zapytać, bo to chyba najciemniejsza karta. Mam na myśli Brześć. Czy to nie jest najciemniejsza karta? Czy to musiało się tak zdarzyć? To musiała być twierdza Brzeska? Czy to trzeba było wsadzać przeciwników politycznych, dręczyć ich tam, a nawet torturować, a no, potem jeszcze zrobić im proces? Z torturami to może przesada, no. Natomiast były to upokorzenia i to były działania, które nie powinny mieć miejsca. Trudno nam bronić tego typu marszałek wiedział o tym Brześciu właściwie, bo to wiedział chyba. No wiedział, ale sam siedział w twierdzy, sam był zesłany, sam siedział w Cytadeli i po prostu był przecież członkiem Związku Więźniów Ideowych i doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że nie jest to sanatorium. Natomiast ja jeszcze jako młody człowiek, jako student, zbierając relacje do pracy magisterskiej, rozmawiałem z niektórymi działaczami politycznymi, przedwojennymi. Oni traktowali Brześć jak... No może trudno było, żeby pochwalali, bo to byłoby zjawiskiem anachronicznym. Natomiast, tak, też tak myślę. Natomiast opowiadali, że traktowali to jako... jako wzięcie faceta za klapy marynarki, potrząśnięcie nim i zwrócenie uwagi, opamiętaj się, popatrz na obie strony, na wschód i na zachód, co tam się dzieje, popatrz jeszcze dalej na zachód, popatrz na Europę, popatrz na to, co się dzieje we Francji, na pacyfizm, na zupełne niezainteresowanie świata, Europy nami, i jeżeli sami tego nie zrobimy. Ale z drugiej strony, pamiętając, marynarki było za mocne. To być może, natomiast i na pewno nawet, natomiast pamiętajmy, że w swoim testamencie politycznym mówił, że w przypadku zagrożenia bezwzględnie należy tworzyć rząd obrony narodowej i należy dążyć do konsolidacji narodowej, żeby broń Boże nie dopuścić do sytuacji monopolizacji władzy przez jedno ugrupowanie polityczne. Można usprawiedliwiać złych czy niedobrych pociągnięć marszałka. Był niewątpliwie wielkim przywódcą, podejmował wielkie wyzwania, osiągał wielkie sukcesy, ale i popełniał wielkie błędy. To nie ulega wątpliwości. I to zarówno błędy w dowodzeniu, jak i w kierowaniu państwem. Dobrze, że na te błędy zostało nam tylko 5 minut audycji. więc właśnie. O błędach to były. Cytuję Józefa Mackiewicza. Najciekawsza jest prawda. Więc próba, że tak powiem, pozbawienia marszałka jego błędów, które stanowią o jego wielkości, jest postępowaniem w moim przekonaniu nie do końca prawidłowym. Więc to, co było niedobre, trzeba wskazać, ocenić, zważywszy, że na wadze historycznej ciężar dokonań pozytywnych jest niewspółmiernie wielki w stosunku do błędów, które oczywiście są i które musimy dostrzegać i trzeba bardzo je podkreślać. Bardzo dziękuję za te słowa. A proszę powiedzieć, mamy 5 minut, ale już nie na błędy, tylko na zwycięstwa. Gdybyśmy teraz chcieli powiedzieć, wiem, że to jest za mało czasu, ale gdybyśmy zechcieli spojrzeć na te zwycięstwa i przenieść się w dzisiejszą perspektywę, z dzisiejszej perspektywy, to co jest największym zwycięstwem tego wielkiego człowieka, niewątpliwie? Nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Co on nam zostawił? Spróbujmy. Przede wszystkim zostawił nam fundament mitu założycielskiego II Rzeczypospolitej. To jest dwa święta państwowe, 11 listopada i 15 sierpnia. To jest z jednej strony święto radości odrodzenia i święto zwycięstwa. Też święto radosne. To jest w przeciwieństwie do naszego cierpiętniczego przyzwyczajenia do świętowania klęsk narodowych. Mamy dwa powody do dumy i satysfakcji. Ale suplementujmy to, Grzegorz, od razu. Zostawił nam ideę niepodległego państwa, bo przecież w tej części Europy powstało oczywiście w 18 roku państwa niepodległe, ale nie wszystkie, włączając na przykład Ukrainę, zachowały swoją niepodległość, prawda? To, że Piłsudski zostawił nam silne w sumie państwo, rzutowało na postawę społeczeństwa w okresie okupacji i w okresie PRL-u. Odwoływaliśmy się, tym bardziej, że istniała pamięć społeczna o tej niepodległości przed 89 do tego fenomenu. Druga rzecz, to jest niewątpliwie zaszczepienie przekonania, że nie ma nigdy takiej sytuacji, w której nie dałoby się takiego programu przy sprzyjających okolicznościach wprowadzić, bo są narody, nie będziemy tutaj ich wymieniać, które poprzez swoje negatywne doświadczenie porzuciły jakby swoją agresywną presję na pozyskiwanie więcej. To mamy po Piłsudskim. Wreszcie wydaje mi się, że mamy w mitologii zachowany obraz takiego przywódcy, który jest w stanie reprezentować społeczeństwo jako całość. I jest w naszym kraju takie przedziwne oczekiwanie, że z jednej strony będziemy mieli demokrację, ale oczekujemy silnego przywództwa. Takiego, który, jak Grzegorz mówił, złapie czasem za klapy, potrząśnie i przyprowadzi do porządku. Nada ład rzeczom. Do tego potrzebny jest autorytet. Ten autorytet posiadał Piłsudski. Takiego autorytetu poszukujemy nie mówię dzisiaj czy wczoraj, ale poszukujemy w naszym życiu politycznym i społecznym. Panie pułkowniku, jeszcze króciutko. Ja powiem słowami świętej pamięci pani Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej, córki marszałka, która napisała w jednym ze wstępów do naszego dzieła. Przede wszystkim zdjął z nas odium niewolników po rozbiorach i pokazał Polakom, że nie znajdujemy się w stanie niemożności, że możemy pokonać nawet największych naszych przeciwników. I to chyba jest najcenniejsze, co nam zostawił w spuściźni po sobie. Piotr Gaziński. Ja bym powiedział, że największym jego zwycięstwem jest zaszczepienie w Polakach takiej tęsknoty za wizjonerstwem w polityce. Wcześniej tego nie było, później niestety też tego nie było. No i cały czas na kogoś takiego czekamy. A ja taki obraz mi się przypomina. Ja znalazłem w książce, którą pan napisał, Sztuka przywództwa, Piotr Gajdziński, jak marszałek jest w cukierni i ze swoimi, no z tymi najwierniejszymi. On był łasuch, prawda? I tam sobie popija herbatkę, pojada ciasteczka i też palił. Wyciąga papierosa i zapala. I podchodzi do niego kelner i mówi: panie marszałku, tu nie wolno palić. I tamci do niego doskakują i chcą mu tam, chcą go przykładnie ukarać, ci wierni. Uwagę. No dobrze, trochę się rozkręciłem. A, tak, złapać za klapy. A marszałek mówi: nie, bardzo przepraszam, w porządku, i wygasza papierosa. Więc to jest nieprawdopodobna scena, świadcząca także o tym, że kelner nie bał mu się zwrócić uwagi. To znaczy, że to nie był straszliwy dyktator, którego się ludzie bali, tylko raczej człowiek, którego jednak szanowano i kochano. No tak nazywał się ten system autorytarny, a objął władzę dzięki autorytetowi. A no, piękna puenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję panom najserdeczniej. Dziękujemy. Wielka rocznica, bardzo ważna, krągła. 150 lat temu urodził się Józef Piłsudski. Byli z nami dzisiaj pan profesor Grzegorz Nowik, pan profesor Janusz Cisek, pan pułkownik dr Marek Tarczyński i pan Piotr Gajdziński. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Do usłyszenia, Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki? Spoko, a kiedy to? No jak to? Zapomniałeś. Pamiętam, Barbara. Dzisiaj na nocne przeceny wybieram się z kolegami. Dzisiaj w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy.